दीवानों से ये मत पूछो। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो। परवानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। ये पीने वाले क्या जाने मेहमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। बनाया इंसान को इंसान मोहब्बत कर बैठा। मालिक ने बनाया इंसान को इंसान मोहब्बत कर बैठा। वो ऊपर बैठा क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो। अरमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो।